Dzień dobry, jestem A do F, do S, do O, do J, do A, do X. Przyjechałem tu dziś sobie jakby nigdy nic. Bupu, cup. Tak to ja i specjalnie dla was rapuję tutaj. Ci co mnie znają, nazywają mnie głupkiem i sknerą. Mam sklerozę i depresję, jestem zero. Czuję presję, bycia gwiazdą Philadelphia Disco. Uskuteczniam tę koncepcję i to już wszystko. Jesteśmy zabawni, zapewniamy wiele uciech. Afro kolektyw, stacji afro na falucie. Składam rymy z myśli, nie jak klocki. Lego, klocki oczywiście. I fala od tego. Czy chciałbyś być murzynem? Dawniej chciałem, ale dziś tylko chudym brytyjskim pedałem. Bliżej mi do tego prezencją, poza tym teraz wszyscy kumają funkowe klimaty. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym oszustwem. To nie jest to co w 96, kiedy to usłyszałem jak rapuje oka. Przez całą noc nie zmrużyłem oka. To były elitarne czasy, a teraz poszły za tym masy i tłuszcza szeroka. Oglądam zbiegowisko i zdegustowany jestem, skoro każdy gra Philadelphia Disco, to ja nie chcę. Rymy są jak szyby na placu Trzech Krzyży. Co to znaczy? Wytłumaczę, jeżeli się zbliżysz. Nasza muzyka była zawsze pożyczona. Pożyczona od Slystona i George'a Clintona. Byliśmy radośni, bo jedynie w tym rodzaju. Teraz wyrośli nieudolni epigoni w kraju. A ponieważ w wieku młodym wszyscy są tacy sami, ich słowa i dźwięki brzmią jak muzyka z reklamy. Zastanawiamy się, po cośmy się męczyli, skoro i tak bełgot obowiązuje w tej chwili. Obowiązywał czas cały, lecz byłem za mały, by to dostrzec. Nie wygląda to dobrze, fatalny wynik. Powiem ci jeszcze jedną rzecz i musisz przyznać, że prawda to jest. Niekompetentny ukrywa zmieszanie pewnością i wychwalaniem siebie stale w tej chwili. Bełgot obowiązuje strasznie, każdy się myli, ale nie da sobie nic wyjaśnić. Zachwycony sobą, bez żadnej wagi słowa, upublicznia, by słuchała masa liczna zamiast schować. Bełgot obowiązuje, rzecz to obrzydliwa. Ogłupiałe stado podryguje i się kiwa. Idol młodzieży, a probu jest wysoka, a ja znów przez całą noc nie zmrużyłem oka.